เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ต้องเกิดขึ้นในจิตในใจจากนั้นมาสิบกว่าปีไม่ได้ย้อนกลับมาเมืองอ่างทองศึกษาพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็มีเรี่ยวแรงหน่อยก็ทำงานไปอยู่ต่างประเทศ6 ปีเพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูน้องและแม่เพราะพ่อไปบวชซะแล้วไปอยู่เมืองนอก6 ปีก็เอาพระไตรปิฎกนั่นนะไปด้วยอ่านไปก็เพลินสมัยก่อนอาตมาสูบบุหรี่เก่งวันละ2-3 ซองกินเหล้าก็เก่งพออ่านไปแล้วมันก็ละอายใจว่าสิ่งที่เรากำลังเสพกำลังกินกำลังดื่มอยู่นี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดๆหยาบๆถ้าเราจะคว้างสิ่งเหล่านี้ออกไปก็น่าจะทำได้โลภะโทสะโมหะละเอียดยิ่งนักไม่เป็นตนเป็นตัวจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งก็นึกอายตนเองจะกินเหล้าเข้าไปเหมือนแต่เก่าก็ละอายทำวินัยที่ได้อ่านในพระไตรปิฎกคล้ายๆว่าเราจะมีบุญในช่วงนั้นอาตมายังวนเวียนอยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะไปอยู่เมืองนอกยังทำงานอยู่วันดีคืนดีวันสบาโตวันโฮลิเดย์ก็ไปเข้าบอกเข้าเชิดของศาสนาคริสต์เขาก็เลยอ้อนวอนจะส่งไปเมืองนอกแต่เขาให้เข้ารีบให้สมบูรณ์ความคิดอันนี้เกิดอาการต่อต้านในใจว่าเราจะเข้าไปทำไมยังไงถ้าจิตใจมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คงจะเข้าไปได้ยากเขาก็อ้อนวอนด้วยเงื่อนไขของสังคมของอนาคตที่ดีที่งามวันหนึ่งทั้งฝรั่งทั้งคนไทยมาอ้อนวอนอาตมาก็เลยคิดสรุปเอาในใจง่ายๆว่าการอาบน้ำรับศีลบัพติสมามันก็เหมือนอาบน้ำธรรมดาถ้าหากจิตใจเราไม่เลื่อมใสจริงๆถ้าฉะนั้นเราอาบน้ำรับศีลแล้วเราไปอยู่เมืองนอกจะเป็นอย่างไรตามเงื่อนไขนี้ก็เลยสรุปเอาตกลงวันหนึ่งตกลงจะอาบน้ำรับศีลบัพติสมาเขาก็ดีใจใหญ่ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยพอจะอาบเข้าจริงๆจิตใจเนี่ยมันวิวเหมือนกับสิ่งที่เคยมีอยู่ในเลือในตัวในชีวิตมากับเราแต่อ้อนแต่ออกมันกำลังจะหายไปกับตารู้สึกเสียดายพอจะอาบเข้าจริงๆแต่คงจะเป็นบุญหรือจะเป็นอะไรไม่ทราบพอจะอาบเข้าน้ำเข้ามันแห้งหมดน้ำอยู่ในอ่างที่เขาประกอบพิธีไว้นั้นแห้งหมดคนที่จะอาบด้วยกันก็ไม่ได้อาบเขาก็มาขอโทษนะคุณสมภพน้ำพิธีที่เราทำไว้เนี่ยมันแห้งหมดไม่รู้เป็นอย่างไรเอาไว้เป็นวันโฮลิเดย์วันพระหน้าวันโฮลิเดย์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์รู้สึกว่าจะมาในขนลุกเป็น5 นาทีเป็น10 นาทีน้ำตาไหลอาจจะเป็นได้ที่อนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังคงมีอยู่จึงทำให้อาตมาไม่ได้อาบน้ำไปนั้นจากวันนั้นมาก็ไม่ได้ย้อนกลับไปสู่เชิดนั้นอีกเลยในกรุงเทพนี้จากนั้นมาก็ไม่กลับไปอีกเลยแล้วก็ได้มาพบพระพวกฝรั่งมั่งค่าก็ทำให้คิดมากหลังจากนั้นไปอยู่เมืองนอก5-6 ปีความคิดอยากบวชก็รุนแรงขึ้นก็เลยมาบวชในธรรมวินัยบวชมานี้ไม่ใช่ยืนยาวอะไรเพิ่งจะบวชมาได้9 ปีดีเมื่อคิดดูแล้วจากเมืองอ่างทองไปนี้คงจะใช้เวลาประมาณต่ำกว่า20 ปีสักนิดประมาณนี้หรือมิฉะนั้นก็ประมาณสัก20 ปีเห็นจะได้ประมาณสัก20 ปีเพราะมานี้ที่เคยอยู่เคยทำอะไรลืมหมดจำได้บางแห่งครับคลายครับขาเอาตะปัดเชิญโยมเชิญโยมอย่าเห็นหน้าไม่เป็นไรอาตมาเองก็ชักจะแพ้แสงนี้เหมือนกันแหละเอาลงไว้ข้างล่างก่อนก็ได้ที่นี้วันนี้ได้กลับมาเมืองอ่างทองก็เหมือนกลับมาถิ่นเก่าบ้านเดิมที่ตนเองเคยอยู่อ่างทองสิงห์บุรีป่าโม่อยุธยาสุพรรณบุรีวิเศษชัยชาญโพทองหนองแม่ไก่สแสวงหาทุ่งแฝกย่านยาวดอนปรูศรีประจันแถบนี้เคยทั้งเดินทั้งขี่รถทั้งขับรถอะไรไปจนแหลกหมดแต่มาบัดนี้จำไม่ได้เลยมันเปลี่ยนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวัตตโกโลโกโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปวันนี้อยากจะ ให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังแต่ท่านทั้งหลายจะต้องทำความผิดหวังไว้ในใจถ้าคิดว่าจะสนุกสนานเราอย่าสนุกสนานกันเลยนะเรามาพูดถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมเรานับถือพุทธศาสนาของเรามานี่หลายชั่วบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยเมืองไทยเป็นประเทศชาติเป็นบ้านเป็นเมืองมาบัดนี้เวลาได้ล่วงการผ่านวัยพุทธศาสนาล่วงเลยมา 2,536 ปีมันเก่ามันแก่มันเปลี่ยนแปลงไปมากต่อมากประเทศบางประเทศมีคนนับถือพุทธศาสนาบัดนี้ไม่มีเหลือเลยขออภัยประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาเมื่ออาตมาอยู่ต่างประเทศพอครบปีเขาให้พักกลับบ้านมีปีหนึ่งอาตมาศึกษาพระไตรปิฎกมากๆหัดทำสมาธิภาวนาคนเดียวอยู่ในห้องเพราะว่ามีโอกาสเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลหมดมันก็เป็นเจ้าเป็นนายเขาก็มีโอกาสพอถึงเวลาเราให้พักกลับบ้านปีนั้นดูมันจะเป็นปี2523อาตมาคิดว่าเราจะไม่กลับบ้านเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะไปร่อนเร่อยู่ในประเทศอินเดียสักเดือนหนึ่งแล้วกลับมาทำงานคงจะเป็นบุญของเราไม่น้อยปรากฏว่าอาตมาอยู่ในอินเดียไม่ได้ถึงเดือนได้15วันญาติโยมสิ่งที่เราอ่านเราศึกษาในพระไตรปิฎกเราคิดเอาเองว่าอินเดียเนี่ยคงจะมีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่คนนับถือพระพุทธศาสนาแต่เปล่าเลยเปล่าเลยประเทศอินเดียนั้นเกือบจะไม่มีในความฝันของชาวอินเดียพระพุทธศาสนาที่แปลกประหลาดที่สุดได้พบพระสององค์อยู่กลางทุ่งสีผ้าเหลืองๆอาตมานั่งรถแท็กซี่ผ่านไปอยู่ในพุทธคยาใกล้ๆหมู่บ้านนาลันทาบ้านเกิดเมืองนอนของพระโมคคัลลานะสารีบุตรแถบนี้มองเห็นพระอยู่กลางทุ่งสององค์สีเหลืองๆมีความดีใจขนาดพนมมือไหว้อยู่ในรถแท็กซี่แล้วก็บอกรถแท็กซี่ว่าพาฉันไปหาคุณเห็นไหมนู้นบอกคุณเห็นไหมตรงนู้นเหลืองๆ yellow robes that you see maybe that's the monk เจ้าเห็นบ่เหลืองๆเห็นไหมเหลืองๆบางทีอาจจะเป็นพระฉันอยากไปตรงนั้นฉันเป็นชาวพุทธพาไปหน่อยได้ไหมเขาก็ขับรถตามไปก็ไปเห็นพระคิดว่าเราคงจะได้ทำบุญบ้างนานแล้วที่เราจากเมืองไทยแต่อาตมาเข้าไม่ถึงมีเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวแขกประมาณสัก20-30คนเดินตามหลังพระบางคนถือก้อนดินบางคนถือไม้ค้อนทั้งหญิงทั้งชายบางคนก็ชี้หน้าแล้วก็ด่าเป็นภาษาแขกว่าผู้ตาการีผู้ตาการีผู้ตาการีตามไปแต่พระท่านไม่รู้ภาษาแขกอินเดียแล้วก็ไม่ใช่พระไทยเป็นพระทางเกาหลีทางญี่ปุ่นไปโน้นแหละค่ะท่านไม่รู้ท่านก็เฉยแต่อาตมาฟังรู้แล้วสลดใจนั่นเขาด่าพระว่าผู้ตาการีผู้ตาแปลว่าผีการีแปลว่าร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายเขาเห็นพระเป็นผีไปเลยเขาไม่ได้เห็นพระเป็นพระเหมือนบ้านเราทำให้เกิดความรู้สึกสลดใจเอามากๆว่าโอ้บ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้านี้นะถิ่นแดนแห่งพระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นบัดนี้ก็เห็นพระเป็นผีความคิดจะบวชในใจนี้ก็เกิดขึ้นอีกว่าถ้าเมืองไทยของเราเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรถ้าชาไหนเสียนี่เรารีบลางานเนี่ยกลับบ้านไปบวช ดีกว่าก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเหมือนอินเดียคนทุกข์คนยากเกลื่อนกาดนั้นดูแล้วเหมือนไม่มีหลักธรรมแห่งความเมตตาปานีในทางพุทธศาสนาเลยเห็นคนทุกข์คนยากก็สลดใจแล้วไม่เห็นเขาช่วยเหลือกันพอเราลงจากเครื่องบินเดินเข้าในเมืองไปไหนก็ตามคนขอทานยกมือเป็นแถวเอกเปสอาริบาบูไปบอกขอสตางค์หน่อยนายสักหนึ่งเปสะคนขอทานเป็นพันๆหมื่นๆแล้วก็ไม่เห็นผู้ใดเขาจะสนใจบางทีคนขอทานเดินเข้าไปในห้องสินค้าสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาตีเขาไล่ออกมาเอาไม้ค้อน ไม่เรียวหวดมาตีมาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครจะไปดูแลเขาเลยเมื่อคิดดูแล้วเหมือนกับว่าเยื่อใยแห่งพุทธธรรมนี่เกือบจะไม่เหลือเลยในประเทศอินเดียพุทธศาสนาได้เกิดมานานแต่ก่อนมีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวนี้ลดลงมาลดลงมาพี่น้องทั้งหลายจะมามีเหลือพอให้อบอุ่นใจคือประเทศไทยแล้วก็ประเทศศรีลังกาครั้งหนึ่งประเทศศรีลังกานั้นเกือบจะหมดไปเพราะประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งพวกอังกฤษพวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาปกครองถึง448ปีมีแต่ศาสนาคริสต์จนหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเหลือแต่สามเณรเหมือนดวงไฟอันสว่างจ้าแล้วหลีลงจวนจะดับดีว่ามีสามเณรคนเดียวสามเณรสารนังกรอายุ60ปีแกไม่ยอมศึกไปเข้ารีดสามเณรคนนั้นเที่ยวบิณฑบาตเที่ยวสอนประชาชนจนพระหมดในที่สุดสามเณรนั้นถูกพระเจ้าแผ่นดินเรียกก็ไปพบพระเจ้าสิริราชสิงหะว่าทำไมจึงไม่ศึกทำไมจึงไม่ไปเข้ารีดเหมือนเขายังอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรสามเณรสรณังกรนี้แสดงธรรมให้พระเจ้าสิริราชสิงหะฟังถึงความเป็นมาและหลักธรรมของพุทธศาสนาแห่งบรรพบุรุษชาวศรีลังกาชาวศรีลังกานั้นมีพุทธศาสนาในหัวใจมาตลอดเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวต่างศาสนาจึงต้องเป็นรูปแบบอย่างนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสมาใหม่มีคนดีเหลือเพียงคนเดียวสุดท้ายพระเจ้าแผ่นดินก็เปลี่ยนใจกลับคืนมานับถือพระพุทธศาสนาประกาศให้พี่น้องชาวศรีลังกากลับคืนมานับถือพุทธศาสนาจะตั้งสามเณรนี้เป็นพระเป็นอุปัชฌาย์แต่เณรบอกว่าไม่ได้เป็นพระอาตมาเป็นเณรจะบวชให้คนอื่นก็ไม่ได้ในที่สุดต้องมานิมนต์เอาพระที่ประเทศไทยเราสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนนู่นพระเจ้าบรมโกศสมัยนู่นได้ส่งพระประเทศไทยเรานี้ไปจึงไปเป็นอุปัชฌาย์ให้ศรีลังกาจึงได้รับพุทธศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เคียงบ่าเคียงไหลเรามาทีนี้บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาถึง 2,536 ปีพุทธศาสนานี้ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ไปมากเลยทีเดียวท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมก่อนจะมาพูดถึงตรงนี้ขอย้อนกระแสอีกสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้มองย้อนหลังว่าอดีตนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นเครื่องชี้อนาคตบ้านเมืองของเราศาสนาของเราจะเป็นอย่างไรเราดูได้ที่ปัจจุบันอดีตเป็นมาอย่างไรก็สะท้อนสู่ผลในปัจจุบันนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่แล้วปรินิพพานไปนั้นพุทธศาสนาควรจะเรียกเป็นยุคๆได้ประมาณสัก5ยุคอรรถกถาจารย์ท่านเรียบเรียงยุคของพุทธศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่5ยุค3กาลปฐมกาลมัชฌิมกาลปัจฉิมกาลปฐมกาลคือการต้นๆ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเรื่อยมาถึงสังคายนาครั้งที่5ตรงนี้คงจะเรียกว่ารุ่นปฐมกาลของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็มาถึงยุคกลางๆเรียกว่ามัชฌิมกาลจาก500ปีมาหา 2,000 ปี 2,000 มานี้จะเข้ามา 3,000 2,500มานี้เดี๋ยวนี้อาตมาอยากเรียกว่าปัจฉิมกาลแล้วท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลมาแล้วใน3กาลนี้ท่านแบ่งเป็น5ยุคยุคอะไรเราทั้งหลายมาลองพิจารณาดูว่าเราอาจจะได้เกิดมาหลายชาติอาจจะทันยุคใดยุคหนึ่งแต่ไม่ทันแน่ในยุคแรกๆยุคแรกๆยุคมีพระพุทธเจ้ายุคมีพระอรหันต์มากๆยุคนั้นท่านเรียกว่าวิมุตติยุคยุคแห่งความหลุดพ้นผู้ใดมาบวชเขาก็มาบวชเพื่อความหลุดพ้นไปจากทุกข์คำสอนของพระพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จะเป็น 8,408 โกฏิ4กือก็ตามมันรวมอยู่ในถ้อยคำนิดเดียวอันเป็นหัวใจอันเป็นเป้าหมายแห่งพุทธธรรม วันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินไปกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากผ่านป่าไม้ประดู่แห่งหนึ่งเป็นป่าไม้ประดู่ลายท่านเอามือกำใบไม้น่ะดึงรูดมาแล้วก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ในป่าทั้งหมดอันไหนมันมากภิกษุทั้งหลายก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าใบไม้ในป่านั้นนับประมาณไม่ได้แต่ในกำมือของพระผู้มีภาคเจ้านั้นมีประมาณนิดเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราตรัสรู้มานั้นมากมายเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่เรานำมาสอนพวกเธอทั้งหลายเหมือนใบไม้ในกำมือภิกษุทั้งหลายในอดีตก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ท่านท่านบอกพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะมีพระพุทธเจ้าอีกในอนาคตก็ดีท่านสอนเราสอนตั้งแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นอุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักทุกขันเกวะปัญญะเปมิทุกขสัจจักนิโรธังในอดีตก็ดีบัดนี้ก็ดีจะมีมาอีกในอนาคตก็ดีเราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นเข้าไปถึงความดับทุกข์เท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจับประเด็นเป้าหมายอันนี้ไว้ก่อนว่าพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ศาสนาอื่นเกิดมามากๆโด่งดังร่วมสมัยในสมัยนั้นเข้าไม่ถึงจุดอันนี้ถ้าพุทธศาสนาของเราจะไปสอนเหมือนศาสนาอื่นเราก็ไม่มีอะไรที่จะดีจะงามจะยิ่งกว่าศาสนาอื่นเป็นสเปเชียลิตี้ได้เลยพุทธศาสนาของเราพิเศษสุดตรงที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากความทุกข์ในสมัยนั้นยุคแรกๆจึงเรียกว่าวิมุตติยุคเราอาจจะเคยได้ยินเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ได้แสดงอะไรมากคนผู้ฝังเข้าใจบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันหรือมิฉะนั้นก็เป็นกัลยาณปุถุชนในสมัยนั้นพระธรรมที่พระองค์แสดงหรือพระอรหันต์ทั้งหลายแสดงไม่ใช่มาเทศน์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างพวกเรานี้ไม่ได้มาฟังกันนานๆอย่างนี้นะพูดกันไม่ได้มากมายก่ายกองเพราะอะไรเพราะคนในสมัยนั้นเขาได้สร้างบุญญาบารมีเหมือนพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างบารมีเดี๋ยวนี้เรากำลังเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมคุณงามความดีเพื่อวันนั้นวันนั้นเราจะมาถึงเหมือนกับพระอรหันต์และพุทธมามกะในสมัยพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นได้สั่งสมคุณงามความดีมาจากศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตั้งแต่ก่อนๆนู่นวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคามนกัสสปะสั่งสมมาสั่งสมมามันถึงยุคสุขงอมของคุณงามความดีได้เต็มเปี่ยมได้เต็มที่คนเหล่านั้นจึงได้เกิดทันยุคพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเกิดทันพระพุทธเจ้าเลยปาตุภาโวทุลโภโลกสเมงการปรากฏขึ้นโดยยากที่เกิดทันพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นเขาสั่งสมบารมีมาที่นี่เขาก็เลยเกิดทันยุคนั้นฟังเทศนิดเดียวบางคนไม่รู้จักการเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราลองเหลือบไปดูวิมุตติสูตรที่พระพุทธเจ้าว่าหนทางแห่งความหลุดพ้น5ประการหนทางแห่งความหลุดพ้น5ประการนั้นการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอันดับสุดท้ายเป็นอันดับบวยคนสมัยโบราณบางคนน้อยนักที่จะรู้จักการเจริญสมาธิภาวนาเพราะจิตของคนสมัยนั้นมีสมาธิโดยธรรมชาติความอยากกิเลสตัณหาไม่มากมายอย่างทุกวันนี้สิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งที่เรียกว่าสติมิเลตอิโมชันมันไม่มากกันนี้คนสมัยนั้นจึงง่ายที่จะบรรลุธรรมของพระอริยเจ้าเขาฟังธรรมนิดเดียวเขาบรรลุธรรมพระบางองค์สละราชสมบัติจากพระเจ้าแผ่นดินบางองค์ก็เป็นเศรษฐีบางองค์เป็นคนยากไร้บางองค์เป็นนักรบบางองค์เป็นนักเลงบางองค์เป็นโจรชั่วร้ายผู้หญิงบางคนขออภัยเป็นโสเภณีก็ได้บวชได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ในสมัยนั้นเรียกว่าวิมุตติยุค การแสดงธรรมส่วนมากมันเน้นไปที่ความดับทุกข์เน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อปล่อยวางคนฟังก็ง่ายในที่สุดสมัยนั้นได้ผ่านมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปประมาณสัก500ปีหลังจากพุทธปรินิพพานพระอรหันต์ก็เหลือน้อยลงมาก็มาถึงอีกยุคหนึ่งเรียกว่าสมาธิยุคฟังให้ดีนะว่ายุคแรกนั้นเกือบจะไม่ได้เจริญสมาธิกันเลยคนฟังเทศได้บรรลุธรรมในวิมุตติสูตรวิมุตตายตนะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางแห่งความหลุดพ้นเหตุแห่งความหลุดพ้นมีอยู่5ประการในจำนวน5ประการมีอะไร1ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือพระสาวกผู้อยู่ในฐานะครูฐานะศาสดาแสดงธรรมให้เธอฟังเธอฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดปีติเกิดปาโมกข์เกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณบรรลุธรรมเฉพาะหน้าในการฟังธรรมนั้น2เมื่อฟังแล้วไม่บรรลุยังมีอีกบางคนในขณะที่ฟังนั้นจดจำไว้แล้วเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญาจะทั้งวิปัสสติใคร่ควรพิจารณาอย่างแยบคายในจิตในใจตามถ้อยคำที่ได้สดับมาหลังจากนั้นก็ทำให้เข้าใจประจักษ์แจ้งถึงอริยยยธรรมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่อันดับ2อันดับ1ฟังอันดับ2ฟังแล้วเอาไปคิดอันดับ3ฟังแล้วก็ฟังมาแล้วคิดก็คิดมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประจักษ์แจ้งในขณะที่ฟังมาแล้วคิดมาแล้วเอาไปแสดงให้คนอื่นฟังในขณะที่ตนเองแสดงธรรมนั้นต้องใช้สมาธิต้องใช้สติสัมปชัญญะจิตใจเธอเกิดปีติปาโมทย์เธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นอย่างลึกซึ้งในขณะแสดงแล้วเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดปัสสัทธิสงบกายสงบจิตเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์นี้อันดับ3อันดับ4เธอได้ยินได้ฟังมาแล้วเธอใกล้ควรพิจารณามาแล้วอย่างแยบคายแต่ก็ไม่สามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเธอแสดงธรรมให้คนอื่นฟังบ้างแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งอริยสัจธรรมนั้นเธอย่อมสวดเธอย่อมสาธยายใกล้ควรทบทวนพูดง่ายว่าในขณะที่สวดมนต์สาธยายในสิ่งที่ตนเองจำได้เล่าเรียนมานั้นคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยเกิดปีติเกิดปาโมทย์เอิบอิ่มเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดความสงบมีสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเกิดยถาภูตญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่อันดับ4ฟังคิดแสดงให้คนอื่นฟังอันที่4แสดงให้ตนเองฟังคือสวดมนต์สาธยายทีนี้อันที่5อันสุดท้าย4อันนั้นเธอก็ได้ทำมาแล้วได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วได้แสดงให้คนอื่นมาแล้วตนเองได้คุ้นคิดพินิจพิจารณามาแล้วได้สาธยายมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งไม่ละเอียดเธอเจริญสมาธิภาวนากระทำจิตใจของเธอให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาหิโตกัมมนิโยควรแก่การงานตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเธอก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเป็นนั้นว่าในสมัยพุทธเจ้านั้น4ข้อแรกเนี่ยสมัยแรกพระพุทธเจ้ามาถึงพ.ศ.ประมาณ500 4ข้อแรกนี้ยังได้ผลมากสุดท้ายแล้ว4ข้อไม่ค่อยจะได้ผลโลกเจริญวัตถุได้เจริญมากขึ้นทำให้เกิดความอยากมีมากขึ้นท่านเรียกว่ากิเลสพัฒนากิเลสพัฒนาเตกิเลสาวัฏฐันเตกิเลสทั้งหลายได้พัฒนาได้มีมากมายขึ้นหลังจากนั้นครอบงำพหุชนทั้งหลายให้วิ่งพล่านกิเลเสหาวิภูตาเตนะวิถาวิตากิเลสมีกำลังกล้าได้ครอบงำมหาชนให้วิ่งพล่านอยู่กับความอยากในช่วงนี้4อันใช้ไม่ได้ผลแล้วจึงมาระดมทุ่มเทเพื่อจะเข้าใจสู่เป้าหมายแห่งพุทธธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนา ยุคที่สองยุคแรกวิมุตติยุคยุคที่สองสมาธิยุคพูดเลยไปก่อนในครบ5ยุคแล้วค่อยอธิบายกันยุคที่3ศีลยุคหมดสมาธิมีแต่การรักษาศีลยุคที่4สุตยุคมีแต่การเรียนพระปริยัติธรรมเรื่องเจริญสมาธิภาวนาหายไปเกือบไม่มีในความรู้สึกเรื่องรักษาศีลก็ไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์อ่อนล้าลงแล้วหย่อนยานลงแล้วยุคที่4เรียกว่าสุตยุคยุคแห่งการศึกษายุคแห่งการเรียนรู้ยุคสุดท้ายทานยุคยุคแห่งการให้ทานเมื่อใดศาสนาจะเสื่อมคนจะให้ทานมากๆช่วยฟังให้ดีคือในขณะที่คนให้ทานมากๆผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนาจะหย่อนยานจะมากไปด้วยความโลภ กับลาภสักการะนั้นเมื่อนั้นจะไกลห่างไปทุกทีทุกทีหลังจากนั้นปัญหาทางวัตถุกิเลสวัตถุสุขนลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตปริจักชิตวาสัทธัมมังอัญญมัญเยสุพันธะเรจะถูกกิเลสอันเป็นฝ่ายวัตถุครอบงำนลาวัตกิเลสวัตถุสุขกิเลสที่ปรารถนาวัตถุจะครอบงำหมู่ชนทั้งหลายสยังคาเหวะโคสิเตจะเกิดสงครามในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดสงครามจิตวิทยาในการโฆษณาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคแห่งการโฆษณาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า information age ยุคข่าวสารข้อมูลไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะตัดไว้ล่วงหน้าหรือขนาดนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเราเองถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเปิดพระไตรปิฎกพุทธกนิกายเทลกถาเล่มที่26ข้อที่394หน้าที่394ท่านจะได้ยินคำนี้กิเลเสหาวิภูตาเตเตนะเทนะวิภาวิตานะลากิเลสวัตถุสุขมนุษย์ทั้งหลายจะถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุสยังคาเหวะโคสิเตจะตกอยู่ภายใต้อำนาจสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อถึงยุคโฆษณาเนี่ยของไม่ดีโฆษณาให้เป็นดีเลิศลอยเลยก็ได้อันนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงยุคสุดท้ายคนจะให้ทานมากๆแต่ข้อวัดปฏิบัติจะลดลงทำอะไรอะไรจะเน้นไปที่การชักชวนการให้ทานจึงเกิดคำหนึ่งที่ท่านตรัสไว้ว่านลากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตมนุษย์ทั้งหลายจะถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างชวนเชื่อหลังจากนั้นปริจักชิตวาสัทธัมมังจะไม่สามารถอดทนได้จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอันจะนำไปออกจากคุกปริจชิตวาสัทธัมมังอัญญมันเยหิมันตะเรจะไม่สามารถทนได้จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอันจะนำออกเสียจากทุกข์ในการประพฤติปฏิบัติจะถือเอาความเห็นของตนเองแล้วจะทะเลาะซึ่งกันและกันในศาสนาเดียวกันจะทะเลาะซึ่งกันและกันอันนี้น่าเป็นห่วงมากญาติโยมทั้งหลายอาตมาเคลียร์พื้นที่ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นพรีพาเรชั่นมันมีอยู่5ยุควิมุตติยุคผ่านมาแล้วต่อมาก็สมาธิยุคสมาธิยุคนี้ยังจะอยู่ในระหว่างคาบรูปคาบจอบถ้ายังมีสมาธิอยู่ก็มีวิมุตติได้แล้วก็มีศีลมีสุตตะมีทานถ้ายังมีการเจริญสมาธิอยู่การที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งที่จะหลุดพ้นเข้าไปถึงวิมุตติแท้จริงอันเป็นแก่นสารของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มีแก่นสารคือความหลุดพ้นอิสระจิตใจหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติสาโรพรหมจริยังพรหมจรรย์คือตัวศาสนานี้มีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นแก่นสารนิพพานะปริโยสานังมีนิพพานเป็นที่สุดเป้าหมายมันอยู่ตรงโน้นที่นี้เมื่อยุควิมุตตินั้นได้ค่อยๆ อ่อนล้าลงก็มาถึงยุคแห่งสมาธิ